Program Trzeci Polskiego Radia wybiła północ. Rozpoczyna się poniedziałek, to trzeci dzień kwietnia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Szukają go policjanci, strażacy oraz inne służby. W Gdańsku zaginął motoparalotniarz. 16 razy ratownicy TOPR wyjeżdżali w ten weekend na interwencję. W górach doszło do jednego śmiertelnego wypadku. W tym serwisie także świętujący hokeiści Krakowi obronili tytuł Mistrza Polski. Na początek poszukiwania motoparalotniarza. Mężczyzna zaginął w rejonie Ujścia Wisły w Świbnie w Gdańsku. 48-latek wyleciał z Błotnika wczoraj rano, około południa. Jego zaginięcie zgłosił ojciec mężczyzny. W poszukiwaniach biorą udział policjanci, strażacy, a także Straż Graniczna i Marynarka Wojenna. 16 interwencji doprowców i jeden śmiertelny wypadek to bilans weekendu w Tatrach. Do tragedii doszło pod Mięguszowieckim szczytem. Zginęła tam turystka, która poślizgnęła się na śniegu i spadła z dużej wysokości. Ratownik TOPR Edward Lichota ostrzega. W dolinach panuje wiosenna aura, ale w wyższych partiach gór nadal są zimowe warunki. Szlaki są pokryte grubą warstwą śniegu i lodu. Z rana jest bardzo twardo, nawet na tych stokach, gdzie słonko za chwilę wychodzi i oświetla. Natomiast w ciągu dnia, zwłaszcza te stoki nasłonecznione, gdzie słonko ogrzewa, no to śnieg robi się miękki. Natomiast w miejscach zacienionych, w miejscach po północnych stronach, właśnie w Żlebach, jest bardzo twardo. Mimo że temperatura jest dodatnia, trochę wieje, ale jest bardzo twardo. W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego, jednak w dużej mierze zależy ono od pory dnia. Można powiedzieć, że z rana go praktycznie nie ma, natomiast później w ciągu dnia wzrasta, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie jest nagrzany śnieg, topi się i powstają takie odparzenia. Ratownicy przypominają, że wybierając się w te wyższe partie gór, trzeba zabrać ze sobą raki, kijki, czekan, latarkę oraz ze względu na słońce także okulary przeciwsłoneczne. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Hokeiści Krakowi obronili tytuł Mistrza Polski. W decydującym 7 spotkaniu finałowym pokonali na wyjeździe GKS Tychy. Było 2-1. Niesamowite, aż mi odbiera głos tak naprawdę. Jestem strasznie szczęśliwy. Tak jak i cała drużyna. Na pewno wierzyliśmy od samego początku. Play-offy różnie się układają i możemy, tak jak to pokazały teraz, przegrać i u siebie mecze i wygrać na wyjeździe. Dzisiaj pokazaliśmy, że ten ostatni mecz nawet na wyjeździe możemy wygrać. Mówił Mateusz Rąbkowski z Krakowi, a Kamil Górny z GKS-u przyznaje, że liczył na więcej. No szkoda, szczęście na pewno, bo mieliśmy 3 słupki, tak, brakło nam tego szczęścia, tak, żeby ten krążek wpadł do tej bramki. Liczyliśmy, szczęście, tylko tyle. Dodajmy, to 12 tytuł mistrzowski dla Krakowi, a brązowy medal zdobyła Polonia Bytom. Taka okazja zdarza się raz na kilka do kilkudziesięciu nawet lat. W wałbrzyskiej palmiarni znów zakwitnie agawa. Ogrodnicy zaobserwowali wzmożoną aktywność jednej z roślin i dlatego do palmiarni wybrał się Bartosz Szarafin. Jedna roślina nigdy nie kwitnie dwa razy. Ta, która kwitła w ubiegłym roku, już niestety jej nie ma. Dlatego zawsze kwitnienie agawy jest jednocześnie dobrą, ale i złą wiadomością. Tą roślinę w tym momencie czeka koniec. Tej rozpiętości tych liści z 2 metry ponad chyba będzie? Będzie miała na pewno ze 3 metry. Tak. Potem wystrzeli w górę, to już widzimy. Dokładnie, jak się powoli pnie. Około nawet 10 centymetrów na dobę. To już ma ponad metr. Na szczęście w Wałbrzychu w kolejce do kwitnięcia czekają kolejne okazy. Jest też pewna ciekawostka. Z agawy amerykańskiej produkowany jest alkohol tequila, bardzo znany, ale również w właściwości lecznicze liście stosowane są uśmierzające ból reumatyczny. Agawa kwitnie wyjątkowo efektownie, bo przez otwór w sklepieniu szklarni będzie można zobaczyć ją na przełomie kwietnia i maja. Roślina bardzo szybko rozwija swój pęd, który po osiągnięciu kilku metrów wysokości wypuści piękne, duże, żółte kwiaty. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Tej nocy przelotne opady deszczu na Górnym i na Dolnym Śląsku. Nad ranem od 5 do 9 stopni. W ciągu dnia więcej chmur, przelotny deszcz bez opadów tylko na wschodzie. Na termometrach 12 stopni w Augustowie. W Warszawie i w Poznaniu 16, a w Przemyślu 20. Trójka. Program Trzeci. Trójka na poważnie. Przy mikrofonie Wojciech Ryszczyński. Trójka na poważnie. Zakończony tydzień temu szczyt Unii Europejskiej w Rzymie

No bo słyszymy czasami bardzo absurdalne rzeczy, na przykład na jakichś marszach ktoś tam krzyczy: kocham cię Europo, czy w ogóle Europę można kochać. Co to jest za pojęcie, bo to nie jest tylko pojęcie przecież ani geograficzne, ani kulturowe, znacznie, znacznie szersze. Kto pierwszy? Może ksiądz Infoat. Chciałbym nawiązać do kwestii, do słowa ojczyzna. Chciałem także przy okazji przypomnieć moje apele jasnogórskie i pewną refleksję z tą związaną, mianowicie kiedy mówiłem podczas apelu o domu rodzinnym, o po prostu o polskim domu, zauważałem, że ludzie jakby bardziej zaczęli słuchać i czułem, bo każdy, kto przemawia, kto mówi kazania, kto wygłasza jakieś słowa, on właściwie czuje to, jak jest odbierany. I właśnie muszę Państwu powiedzieć, że właśnie to, że gdy mówiłem słowo dom rodzinny, to czułem ogromne jakieś zainteresowanie, zagłębienie w te słowa. I myślę, że gdy mówimy słowo ojczyzna, to ona najbardziej nam się kojarzy z rodzinnym domem. Czyli czymś bardzo ludzkim, zwyczajnym, a jednocześnie czymś bardzo głębokim. I myślę także, że patriotyzm to ma swoje zakorzenienie w domu ojczystym, w domu rodzinnym. Również myślę, że i Europa w jakimś szerszym sensie jest ojczyzną dla mieszkańców Europy i ona kojarzy się, powiedziałbym dzisiejszym językiem, w sposób bardzo ciepły. I gdy mówię Europa, oczywiście zawsze mówię jednocześnie Polska, bo Polska jest w Europie i dzisiaj nie można mówić o Polsce bez Europy, ani o Europie bez Polski. I to właśnie jest bardzo to sprzężenie zwrotne, bardzo ważne dla wszystkich, którzy kochają co najbardziej ludzkie, co najbardziej własne, co najbardziej rodzinne. Tak, chcielibyśmy, pewnie zgodzimy się wszyscy, by Europa była ojczyzną ojczyzn, Europą ojczyzn. No a ojczyzna, pater, ojciec, patriotyzm, no to jest to źródło, łacińskie źródło. Z tego słowa powstało słowo ojczyzna. Tak, w ostatnich kilku miesiącach miałem wiele refleksji na temat właśnie tego związku Europa, chrześcijaństwo, moja ojczyzna Polska. I taka refleksja i takie moje, takie prywatne chyba doświadczenie, takie odczucie pojawiło się w moim sercu i w moim umyśle, że Europa jest jakby babcią. Dzięki dostaliśmy, zrodziła moją mamę, ojczyznę, dostaliśmy chrzest i tutaj właśnie taki obraz mi się pojawił. To też bardzo mocno jakoś tak pogłębiło moje myślenie o tej wartości, jaką otrzymaliśmy, jaką ja otrzymałem też, poprzez właśnie chrześcijaństwo, które się pojawiło w Europie, które niejako zapoczątkowało życie poszczególnych narodów i w kolejnym momencie, w którymś momencie właśnie Polska, ja też się utożsamiał też dzięki właśnie temu chrztowi, prawda, mogę, można powiedzieć, teraz żyć w takim otoczeniu wiary, który jest dla mnie bardzo ważny. Ostatnio, 3 tygodnie temu, miałem okazję być po raz pierwszy na Lednicy. Tam sobie uświadomiłem właśnie w tym miejscu chrztu Polski. Z jednej strony Lednica jest tak zaaranżowana, że z jednej strony są Tatry, prawda, z drugiej strony niejako morze. I to było właśnie na jakiś czas przed właśnie tą pielgrzymką na Jasną Górę, gdzie właśnie obchodziliśmy uroczystości związane z beatyfikacją Roberta Schumana i Alcide de Gasperi. I tak sobie uświadomiłem wtedy, że kiedyś dostaliśmy ten dar od Europy, moja mama od tej babci. I teraz niejako my potrzebujemy w tej sytuacji, jaka jest, odwdzięczyć się, po prostu służyć tym darem i tym, tak jak ja to odbieram, pewnym zamieszaniu, pewnym zagubieniu Europy, niejako wyjść z wdzięczności za to, że kiedyś mogliśmy dostać właśnie taki dar. Teraz możemy się odwdzięczyć i służyć tym darem. Panie profesorze, profesor Zbigniew Krysiak, pierwszy raz usłyszałem porównanie Europy do babci. Niezwykle oryginalne. No i oczywiście boimy się, żeby się ta babcia nie zamieniła w macochę, prawda? Profesor Wiesław Wysocki jest historykiem, może jakiś historyczny rys, czym jest każdy Europa. Każdy historyk marzy o tym, żeby po sobie coś zostawić, coś trwałego. I niedawno napisałem dzieło, które wydaje mi się być dziełem życia, Polonia Chrystiana. I to jest takie właśnie próba przewartościowania moich pojęć i określenia, jak wygląda Polska w Europie. I ja widzę dwa takie zasadnicze filary. Idea wolności i drugie dekalog, czyli chrześcijaństwo, które wnosi bardzo wiele wartości. By ująć to po norwidowemu. Rzym uczynił mnie człowiekiem. Jest właśnie przez chrześcijaństwo staliśmy się w pełni obywatelami tego świata, tej Europy i jednocześnie wnieśliśmy swoje wiano bardzo ważne i bardzo często niedoceniane wiano. I z tego powinniśmy być właśnie dumni, że jesteśmy tymi, którzy Europę budują. No, spodziewałem się nieco innej definicji. Myślałem, że powie pan profesor o tym, że chrześcijaństwo, nasza cywilizacja powstała po upadku Grecji i Rzymu. Dziedzictwo Grecji i Rzymu przejął Kościół katolicki ze swoją uniwersalną etyką katolicką, a więc grecka nauka, sztuka, literatura, filozofia, rzymskie prawo, organizacje społeczne, czy nawet wojskowe. No to wszystko prawda. Tak. I średniowiecze. I średniowiecze, o którym tak głupio potrafią niektórzy politycy mówić. Co tylko niedouczeni. Z tytułem magistra, panie profesorze, no, są tacy. To dzisiaj tylko wypada wybaczać szkole, że daje takie tytuły. Chciałbym, żeby w tej naszej audycji, żebyśmy przypomnieli właśnie to średniowiecze, które się porównuje z jakimś zaściankiem, obskurantyzmem, a przecież to średniowiecze ukształtowało Europę. To Kościół poprzez średniowiecze, przez czasy średniowieczne wprowadził bardzo wiele pozytywnych rzeczy do Europy. Chciałbym przypomnieć, że bardzo niedawno temu, 12 marca, a potem 14 marca, najpierw na Jasnej Górze odbyła się pielgrzymka o beatyfikację założycieli Zjednoczonej Europy. 14 marca na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego odbyło się bardzo piękne, ciekawe sympozjum o założycielach, ale przy okazji chciałbym powiedzieć, że właśnie rok temu niepełny narodził się w Częstochowie w redakcji Niedzieli ruch, który nazwany został Europa Christi, Europa Chrystusowa. I myślę, że do tego warto ciągle nawiązywać dzisiaj. To, co pan redaktor przed chwilą powiedział, że właśnie Europa ma swoje zakorzenienie. To zakorzenienie, przede wszystkim może trzeba mówić o filozofii greckiej, potem o prawie rzymskim i na to nakłada się kultura Ewangelii, kultura krzyża, kultura nauczania Jezusa Chrystusa i ta kultura krzyża wpisuje się właściwie w 2000 lat Europy. Tej Europy, która jest jakimś kontynentem jako całość, ale tej Europy, która jest, składa się z poszczególnych narodów, krajów, różnych społeczności i ta Europa właśnie przez te 2000 lat ciągle jest ubogacana. Ubogacana jest właściwie przez kulturę chrześcijańską. Europa ma swoje zakorzenienie w krzyżu, w Ewangelii, w Jezusie Chrystusie. I bez krzyża, bez uwzględnienia Ewangelii, bez uwzględnienia tego wszystkiego, co zrobił Kościół przez te wieki, właściwie Europa nie może być rozpoznana jako kontynent tożsamy. Bez Ewangelii, bez chrześcijaństwa Europa zapomniałaby właściwie o swojej tożsamości, o swojej istotnej treści i nawet gdy mówiliśmy o nazwie Europa Christi, powiedziałem wtedy, że drugie imię Europy to Europa Christi. Tak, no będziemy o tym ruchu mówić, dlatego że jest to nowo powstały ruch, który ma nadzieję na to, że skupi różne organizacje chrześcijańskie i będzie promieniować na Europę. Ale zostańmy jeszcze przy tych bardzo ogólnych sformułowaniach, bo wymieniliśmy Grecję, wymieniliśmy Rzym, etykę katolicką, etyka, która powstaje w ścisłym związku z prawem. To wszystko ma olbrzymie znaczenie, bo podam tylko jeden przykład. Małżeństwo. Małżeństwo w naszej cywilizacji jest monogamiczne dożywotnie, ale to już istniało tego typu małżeństwo w Grecji. Istniało też i w Rzymie. Kościół to usankcjonował i usakralizował, tworząc z małżeństwa sakrament. No i teraz ten podstawowy element, jeżeli on zostanie rozbity, tak? Bo mamy inwazję islamu, gdzie małżeństwa są poligamiczne, no to wtedy nie ma miejsca już dla tej definicji Europy, o jakiej mówiłem. Ale wymieńmy jeszcze inne, panie profesorze, elementy, które charakteryzują Europę. Więc może jakby w tym kontekście chciałem tutaj może takie dwie sprawy poruszyć. Mianowicie święty Benedykt w V wieku, prawda, tworzy no, niezwykłą misję, niezwykły kierunek, który trwa do dzisiaj, 15 wieków, Ora et Labora i aktualność tych... Módl się i pracuj, panie profesorze, bo łacinę wyeliminowano z studiów, z liceów, tylko rzadkie, niektóre licea mają jeszcze, uczą języka łacińskiego. Tak, módl się i pracuj. Poruszam ten temat dlatego, że rzeczywiście to sięga do tej bardzo dalekiej historii, ale jest ta formuła i niezwykle żywa. Ja chciałem powiedzieć o tym w kontekście właśnie Roberta Schumana, który no niejako jest niezwykle zaprzyjaźniony ze świętym Benedyktem. Instytut Myśli Schumana i grupy Schumana, które powstają w Polsce od paru miesięcy, w jakiś sposób niezwykły, zauważam, są zainteresowane taką duchowością, która wychodzi właśnie od świętego Benedykta. Tutaj między innymi sam Robert Schumann, sięgając jeszcze do tego kontekstu historycznego, sam Robert Schumann, jak wiemy, przecież znakomicie tworząc pewne koncepcje społeczne funkcjonowania, prawda, narodów, bazuje na dziełach świętego Tomasza z Akwinu. Przecież to są też te bardzo odległe czasy. Zresztą znakomicie posługuje się, dyskutuje w języku łacińskim Robert Schumann dyskutując właśnie o tej problematyce, czy też wartości, jaką święty Tomasz wprowadził właśnie do tworzenia funkcjonowania społeczeństwa. Tutaj ja może się pomylę, tu mamy pana profesora historyka, proszę mnie skorygować, ale z tego co wiem, masowo klasztory benedyktyńskie właśnie były niejako kolokwialnie mówiąc zmiatane z powierzchni ziemi w XVII-XVIII wieku w dużych ilościach. Później zaczęły się odradzać. I ja, no, jakby można powiedzieć, mogę sobie wyobrazić, jakie to tworzyło spustoszenie wobec tej wartości, którą właśnie benedyktyni wprowadzili właśnie dla Europy. Tutaj jeszcze chciałbym przypomnieć taki fakt, że i Robert Schuman, i ojcowie założyciele, Alcide de Gasperi i Adenauer, przed tymi wielkimi decyzjami właśnie spotkali się w klasztorze benedyktyńskim i tam się ponoć całą noc modlili. Więc tutaj wydaje się, że ta perspektywa, w jaką nas wprowadzali ojcowie założyciele, prawda, Robert Schuman, sięgała właśnie, tak jak pan redaktor tutaj mówi, do tych wszystkich korzeni od początku chrześcijaństwa w Europie i w związku z tym wydaje się, że nie można nad tym tematem, nad tym znaczeniem właśnie tych korzeni przejść do porządku dziennego i wydaje się, że odbyta ostatnio, prawda, szczyt w Rzymie, no, niejako wydaje się w ogóle do tego nie sięgać. Tak. No, benedyktyni, najsłynniejszy klasztor na Monte Cassino, ale inne zakony, które reprezentowały przecież Kościół, to one uczyły, jak leczyć ludzi, jak uprawiać zboża, jak hodować bydło. To zakony tworzyły naukę w średniowieczu. Do dziś mamy te najstarsze uniwersytety, prawda, choćby rzymski, La Sapienza. Zresztą uniwersytet nie wpuścił parę lat temu do wygłoszenia przemówienia Benedykta XVI. Panie profesorze, jeszcze jakie elementy składają się na Europę? Co by pan jeszcze dodał? Europa do wieku XVII była pewnym monolitem, niezależnie od tego, że były pewne pęknięcia, ale to rysowały się ściany. Natomiast oświecenie wniosło pewnego ducha osłabienia, które potem spowodowało ruinę poprzez wielką rewolucję francuską, rewolucję niewątpliwie o ludobójczym charakterze, która wniosła wyjątkowy ferment, który był jakby podłożem, zapowiedzią dla rewolucji bolszewickiej. I te dwie rewolucje na dobrą sprawę, rewolucja francuska i bolszewicka, do dziś jeszcze pokutują w świecie mentalnym. Tak. Zachodu. To jest neopoganizm, genderyzm, liberalizm, libertynizm i pochodne, tak, które mają jakby głębokie zakorzenienie. No jeszcze wcześniej takim wielkim ciosem, uderzeniem w chrześcijaństwo było reformacja. Wspomniałem tutaj o małżeństwach. No dobrze wiedzieć, że Luter, którego utożsamiamy z reformacją, żeniąc się z zakonnicą, zmienił obowiązujące w ówczesnej Europie prawo i od tego momentu, od początku reformacji, pojawiły się rozwody na przykład. To taka ciekawostka. Panowie, przykład, jak jednostkowy skandal nabiera znaczenia prawnego, staje się zasadą prawną, bo właściwie poprzez usankcjonowanie protestantyzmu w ten sposób następuje jakby wyraźne odłupanie części tradycji dziedzictwa chrześcijańskiego. Tak. Po tym wstępie, po tym bardzo ogólnym wstępie przejdziemy do spraw bardziej bieżących, bardziej aktualnych. Ja bym jeszcze dołożył do tego, żeby troszkę uwypuklić to, co stanowi kulturę europejską, tę zakorzenioną. A więc to jest architektura, to jest literatura, to jest muzyka, to jest wieś I to są właśnie te wszystkie rzeczy, które są pomnikami kultury. I właściwie, oczywiście, pomnikiem kultury Europy będą i biblioteki, i zapisy, i uniwersytety, i powiedzmy banki pobożne. To wszystko, co my dzisiaj mamy jako coś bardzo nowoczesnego, ma swoje zakorzenienie w historii Europy. Łącznie ze zakonami, tak, które miały charyzmat bardzo Panowie, piękny i ciekawy. Takie trywialne pytanie. Czy można być Europejczykiem, nie znając historii Europy? No, często słyszymy tak absurdalne opowieści o Europie, szczególnie o tym średniowieczu, o czym już sygnalizowałem. Dobrze, poprzestańmy na tych bardzo ogólnych uwagach. Za chwilę przejdziemy do spraw bieżących. Azdur, opus 64, numer 3. Fryderyka Chopina grał Rafał Blechacz. Nagranie z 2005 roku. Trójka na poważnie, a w studiu wspaniali goście: ksiądz infuołat Ireneusz Skubiś, profesor Wiesław Jan Wysocki, profesor Zbigniew Krysiak. Jesteśmy zainteresowani Europą, przyszłą Europą, obecną Europą, Europą chrześcijańską. A tydzień temu mieliśmy w Rzymie wielką pokazówkę na Kapitolu. Spotkało się 27 przywódców państw europejskich i uroczyście złożyli swoje podpisy, łącznie z Polską, prawda? Beata Szydło w pięknym żakiecie w kolorze żółtym. To jakiś gest, myślę, w stosunku do stolicy apostolskiej. Co? Pan to dostrzega jako esteta. No przecież tak, no to papieskie barwy. Złożyła również ten podpis. Czym jest ta deklaracja? Dwustronicowym dokumentem, w który sposób bardzo ogólnikowy podchodzi do przyszłości Europy. Pewnie dlatego, że zbyt dużo się nagromadziło kontrowersji. Bo nasza strona, myślę o Europie Środkowej, chciała podkreślenia znaczenia europejskich narodowych parlamentów. Miała inne podejście do Europy, tak zwanej dwóch prędkości, którą zaczęły wprowadzać główne państwa Unii Europejskiej. No i ta deklaracja członków Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej najpierw wyraża dumę z osiągnięć tych 60 lat, no bo 60 lat temu podpisano traktaty rzymskie i padają tam różne sformułowania, na przykład takie: zbudowaliśmy wyjątkową Unię o wspólnych instytucjach i mocnych wartościach. Wspólnotę pokoju, wolności, demokracji, praw człowieka i praworządności, jedną z największych gospodarczych potęg zapewniającą niespotykany poziom ochrony socjalnej i dobrobytu. Jedność europejska zaczęła się jako marzenie nielicznych, a stała się nadzieją wielu. Potem Europa znów stała się jednością. Czy Europa jest jednością, panowie? No, ja myślę, po przeczytaniu tego tekstu, że trzeba go nazwać tekstem wyślizganym. Czyli tekst, który jest bardzo lotny, nic nie mówiący, a niby mówiący wszystko. To jest, powiedziałbym, zbiór frazesów, niepogłębiony i wydaje się, że ta duma, którą wyrażają ci przywódcy, może być postawiona pod jakiś pręgierz krytyki i zastanowienia się. Panie profesorze, Europa wartości. Czy rzeczywiście tak jest, że Europa to mocne wartości? No, ja chciałem zwrócić uwagę, że w tym tutaj, można powiedzieć, deklaracji, jako trochę nazywam taki manifest, prawda, który mówi, podkreśla wielokrotnie, prawie w co drugim zdaniu właśnie Unia, nawet może w każdym zdaniu. I ona nie podkreśla i nie mówi o wartościach Europy, tylko na przykład Unia Europejska jest najlepszym narzędziem służącym do osiągania celów. Dostatnia i rozwijająca się Unia. I tak dalej, i tak dalej. Mówi się o bezpieczeństwie, mówi, ale jest to jakby w pewnym dysonansie do tego, co po prostu jest w tej chwili. Brexit, prawda? Istotne problemy. I w tej sytuacji ja nawet jestem zaskoczony takim właśnie przedstawieniem tego obrazu Unii. Proszę zauważyć, że Robert Schuman nigdy nie mówił o Unii. Dla niego to w słowniku nie istniało. A jak mówił? Właśnie mówił wspólnota narodów Europy. Wspólnota. Proszę zauważyć, nastąpiło pewne przekłamanie nawet, polegające na tym, że mówiono, iż Europejska Wspólnota Gospodarcza, która powstała z traktatów rzymskich, mówiono, że to był fundament Unii Europejskiej, co nie jest prawdą. Unia Europejska powstaje w 1992 roku w traktacie Maastricht, który jest początkiem istotnego odchodzenia właśnie od idei Roberta Schumana i od tego, co było w Rzymie w 1952 roku. Przepraszam, w 1957 roku. Trzeba podkreślić, że w Rzymie w 1957 roku zawiązała się wspólnota gospodarcza i dalej Schuman i ojcowie Europy chcieli rozwijać tą wspólnotę w innych obszarach. Ta wspólnota gospodarcza była ważna po to, żeby stworzyć pewien fundament jakby ważny z perspektywy substancji, pewnych problemów ważnych dotyczących funkcjonowania życia ludzi. Natomiast to był początek. Tutaj niejako próbowano, czy próbuje się manifestować, że to właśnie tak chcieli ojcowie założyciele, przy czym, proszę zauważyć, nie pada ani jedno zdanie wymieniające imiona Roberta Schumana, Alcide de Gasperi. Nie pada ani jeden cytat, który właśnie mówiłby rzeczywiście o tym, co właśnie ci ojcowie chcieli na samym początku. Gdyby ktoś próbował przytoczyć jakiś cytat, to zaraz by się okazało, że to, co się dzieje, jest w istotnej sprzeczności. Ja może na końcu tutaj tej swojej wypowiedzi w tej części chciałbym przytoczyć cytat, wypowiedź Roberta Schumana, który wydaje mi się jest znakomitą puentą czy konkluzją, czy refleksją wobec właśnie tutaj tej deklaracji z Rzymu w ostatnią sobotę. Mianowicie Robert Schuman mówi tak: strzeżcie się tych, których czar prowadzi nas do bierności. Strzeżcie się tych, którzy chcą uśpić nas w fałszywym poczuciu bezpieczeństwa. Strzeżcie się dostarczycieli pustych zapewnień, obiecujących złudne środki do realizacji bezpieczeństwa. Oni starają się wprowadzać etapami i krok po kroku to, co zdrowy duch narodu odrzuca i się temu sprzeciwia. Ostateczny ich cel jest jasny. Oni starają się zgasić życie religijne w krajach i w ludziach. Z miłości do naszych dzieci chcemy zapobiec tym następstwom. Taka nasza postawa, którą przyjmujemy, nie powinna wynikać tylko z przeciwstawiania się, ale przede wszystkim dlatego, że nie możemy zdradzić duszy naszego narodu. To powiedział Robert Schuman. Tak, no ten dokument na pewno daleko odbiega od myśli, od filozofii i nadziei Roberta Schumana. A pan, panie profesorze? Gdyby zacni ojcowie wspólnej Europy byli u papieża, to niewątpliwie to by się w ich myśleniu natychmiast, w ich deklaracjach natychmiast odzwierciedliło. Zatkowie, którzy byli teraz u papieża Franciszka, właściwie zaliczyli atrakcję raczej niż jakąś refleksję głębszą. Ja już nie chcę oceniać, ale przecież do tych zatków należy Schröder, były kanclerz Niemiec, który dziś jest na usługach Putina, Merkel, Schulze, Hollande, Tusk. No ludzie, którzy są w gruncie rzeczy dosyć daleko od ducha Kościoła. Sięgnę do starego materiału. Otóż Machiavelli napisał Księcia, który stał się przykładem, jak cynicznie należy realizować politykę. Ale jednocześnie machiavellizm pokazuje, że żeby osiągnąć cel, trzeba ukrywać się pod pozorami dobra i uczciwości. Żeby wciągnąć do tego innych, trzeba po prostu pozorować jakieś dobro. Tu mamy po prostu typowy machiavellizm. Tak. Proszę księdza, a jak ksiądz przyjął ten dokument, w którym ani razu nie pojawia się odniesienie do chrześcijaństwa? W ogóle nie pada to słowo. No, trzeba powiedzieć, że nie ma pogłębienia jakiegoś takiego aksjologicznego, bo nie ma pryncypiów, nie ma określeń, czym ta Europa jest, co to są europejskie wartości. To wszystko są ogólniki, to pod tymi europejskimi wartościami można schować bardzo wiele innych rzeczy, nawet zdrożnych. Przecież to, co głoszą ideologie dzisiejszej Unii Europejskiej, chociażby gender, to wszystko są elementy jakieś także antyrozumowe. Więc i myślę, że ta ideologia Unii Europejskiej, ona jednak objawia się w życiu, także w pewnych dyrektywach prawnych. i ludzie czują niesmak, bo to, co Unia głosi, jest jakby bardzo sztuczne, tak jak są te zapisy unijne, budzą śmiech, budzą żarty, no, wchodzenie w różne takie sytuacje, które są przeciwko naturze. No, mamy nieraz dzisiaj takie sceny, że na przykład przychodzi do papieża nawet premier bodaj Irlandii ze swoim mężem, czyli dwóch facetów przychodzi i to jest zdjęcie pary. Jaka to para? Gdzie to jest jakaś wizyjnie nawet? Jak to można zobaczyć? Można się po prostu uśmiać. I dlatego myślę, że Europa jednak odchodzi od prawa natury, nawet od biologii ludzkiej, od tego, co jest jakoś we wnętrzu istoty ludzkiej. Nawet wyznaje pewne zasady antyrozumne. One się objawiają w filozofii czy w ideologii gender. I myślę, że ten dokument, on jest właśnie, jak już powiedziałem na początku, jakiś wyślizgany, jest mało prawdziwy, dość ogólny. Szczególnie nas może bulwersować. Przecież to w naszej historii to myśmy stworzyli, tworząc Rzeczpospolita obojga narodów, hasło, ideę równi z równymi, wolni z wolnymi. Tymczasem w tej deklaracji... Zacni z zacnymi. Zacni z zacnymi, tak, tak. Tymczasem w tej deklaracji padają takie sformułowania: będziemy działać wspólnie, w zależności od potrzeb, w różnym tempie i z różnym nasileniem. By w następnym zdaniu powiedzieć: nasza Unia jest niepodzielona i niepodzielna. No to tutaj tak, nawet jakiejś logiki nie ma. Ja w ogóle odnoszę takie wrażenie, że właśnie proszę zauważyć w tym tekście, tam w zasadzie prawie nie pojawia się słowo Europa, Unia i Unia, jakby można powiedzieć, jakby zastępuje coś, co jest tą istotą Europy. I wydaje mi się, że nawet gdyby ten tekst formułował pewne odniesienia do Europy, to by się okazało, że właśnie to wszystko, o czym mówimy, jest o Europie, nawet jakieś bardzo lekkie sformułowania, one by od razu zaprzeczałyby tą ideę Unii. Ja tutaj chciałem powiedzieć tak, co Robert Schuman mówi: nigdy nie dość powtarzać, że zjednoczenie Europy, cały czas Robert Schuman mówi o zjednoczeniu Europy, o narodach Europy, nie o jakimś monolicie. Dobrze, panie nie dokona się ani wyłącznie, ani przede wszystkim dzięki instytucjom europejskim. Ich powstanie poprzedzi rozwój myśli i poczucia solidarności, gdy tymczasem i w tej deklaracji, w myśleniu cały czas zamyka się to, co my chcemy widzieć jako Europę, zamyka się w instytucji, która kojarzy się właśnie z Unią. Reprezentuje pan Instytut Myśli Schumana. Za chwilę zrobimy sobie przerwę muzyczną, ale jedno pytanie i krótka odpowiedź. Czy Robert Schuman podpisałby się pod tą deklaracją? Na pewno nie. Thank you. piękna kompozycja Michała Lorenza zatytułowana Plac Świętego Piotra. Nieprzypadkowo wybrałem ten instrumentalny utwór, dlatego że mówimy o tym, co wydarzyło się tydzień temu w Rzymie. Podpisanie deklaracji poprzedziło spotkanie z papieżem Franciszkiem. Widzieliśmy to wszyscy na własne oczy, bo inaczej byśmy nie uwierzyli, że taki widok jest możliwy. 27 przywódców państw na audiencji u Franciszka, przemówienie papieża nawiązujące do idei, przypominające właśnie europejskie, chrześcijańskie korzenie. No i widok jednej z najważniejszych postaci Unii Europejskiej, przewodniczącego Komisji Europejskiej, pana Junckersa, który ułożył się na krześle tak, jakby to była kanapa jakaś. No, zachowanie absolutnie skandaliczne, które jak gdyby daje nam do myślenia, że no, jeśli mamy takich mieć przywódców europejskich, pozbawionych kompletnie kultury na podstawowym poziomie, to może to niedobrze rokować przyszłości Unii Europejskiej, tym bardziej, że nie spotkało się to z głosem krytyki. To jest charakterystyczna rzecz właśnie dla Unii. Przepraszam, panowie, że tak długo mówię, ale tutaj w tej Unii właśnie pokutuje ta podwójna moralność, te podwójne standardy. Jeżeli by się to wydarzyło, na przykład takie rozłożenie się na krześle politykowi chadeckiemu, na przykład panu Rocco Buttiglione, to byłby ośmieszony w całej Europie. Jeśli to robi pan Juncker, to wszyscy milczą i udają, że nic się nie stało. Bardzo proszę, panowie, o ten komentarz dotyczący spotkania przywódców europejskich u papieża Franciszka. No myślę, że to rzeczywiście należy do bardzo brzydkich scen, bo w końcu jesteśmy nauczeni pewnej kultury, kultury zachowania. To jest to coś bardzo podstawowego. Jeżeli człowiek, który właśnie jest jakby jednym z ważniejszych ludzi w Unii Europejskiej, tak się zachowuje, to znaczy coś jest pod wielkim znakiem zapytania. Właśnie jego kultura, jego jakiś taki ludzki smak, ludzkie spojrzenie i to, co pan redaktor powiedział, że nie spotyka się to z reakcją całego środowiska. I jeszcze, proszę księdza Infuata, no jest to potem przywitanie się z papieżem i ten Juncker trzęsie tym Franciszkiem, tak jakby chciał się mu rzucić na szyję, złamać ten protokół obowiązujący przy tego typu spotkaniach. I też nic się nie dzieje, żadnych słów krytyki. A pamiętamy tego Rocco Buttiglione, o którym wspomniałem. Miał zostać komisarzem europejskim, powiedział tylko jedno zdanie, że homoseksualizm jest grzechem i stracił jakiekolwiek szanse na jakiekolwiek stanowisko w Unii Europejskiej. Moje odczucie jest takie właśnie, przepraszam, ale tu zacytuję, jaki pan, taki kram. I wydaje się, że jak tu rozmawialiśmy o tej deklaracji, tak, że ona jest po prostu, właściwie jej nie ma, jest płytka i ona o niczym nie mówi. To poklepywanie się, ten właśnie taki styl. Oczywiście przy całym szacunku do wszystkich tych osób, jako ludzi, bo to są nasi bracia, to są dzieci Boże. I tak Robert Schuman bardzo często właśnie patrzył na to i to była też jego, to był jego sukces, bo można powiedzieć, że on w sumie nie miał wrogów, ponieważ w jakiś sposób właśnie przez to spojrzenie jak na dziecko Boże w ten sposób sobie jednał ludzi, a jednocześnie potrafił odróżnić no właśnie jedno od drugiego, czyli właśnie taki styl, który jest tym takim, można powiedzieć, jakby usypianiem, jakby można powiedzieć odsunięciem tych istotnych spraw. I właściwie ta cała sytuacja, którą oglądałem właśnie tam w Rzymie generalnie, również w części części właśnie na audiencji u papieża, jakby tak wskazywała na pewien styl, który chce się zaprezentować, który ma jakby stawać się obowiązującym. I wydaje się, ja nie słyszałem jakichś zasadniczych uwag co do tego i obawiam się, że to jest taki komunikat do świata, niebezpieczny komunikat, który mówi właśnie, to jest to tak zwane, taki luźny, taki dziwny, taki w zasadzie nie niosący pewnej jakiejś formuły, tak jak pan redaktor powiedział, też kultury, pewnej elegancji, ale też pewnego smaku. I to właśnie obawiam się, że niestety ten tak zwany szczyt w Rzymie niesie bardzo negatywne z tej perspektywy przesłanie, które może być w odbiorze wielu ludzi, młodych czy w ogóle, jako po prostu pewna normalna sytuacja. To powiedziałbym, że jeśli to można wychodzi, słoma z buta. No to prawda. Przywództwo wymaga jednak pewnych walorów intelektualnych, moralnych, no także estetycznych. Tutaj zabrakło chyba wszystkiego. Żadnej kindersztuby, wręcz knajackie zachowanie i co więcej, to jest aprobowane, więc to daje świadectwo, że przywództwo jest naprawdę bardzo ułomne, bardzo, bardzo takie skarlałe i pod takim przywództwem nie można oczekiwać czegokolwiek, co by przyniosło jakiś naprawdę wspólny sukces narodom Europy. Tutaj, panie profesorze, kapitalna uwaga właśnie, to cały czas, jak zagłębiam się w myślenie, podejście Roberta Schumana i też właśnie potrzeba autorytetów. My dzisiaj w świecie właśnie mamy brak autorytetów tych przywódczych. Tych właśnie nazywamy Robert Schuman święty w garniturze i tutaj uważam, że absolutnie możemy, potrzebujemy tego ale oczekiwać. Tutaj mamy antyautorytet. Dokładnie co więcej, tak. Akceptowany antyautorytet. Tak. Cham po prostu, który się wepchał na salony i będzie tam rządził. To jest przecież rewolucjonista. Przeciwko wszelkim zasadom zdrowego, normalnego życia, które próbuje wywrócić. Może nie używałbym, panie profesorze, takiego już ostrego słowa. Niemniej jednak ta potrzeba, to pragnienie... A mój ojciec tak mówił o tych, co nie potrafią się zachować. Autorytetów, prawda, jest jakby niezwykłym potrzebą i wyzwaniem czasów. I to znakomity głos, panie profesorze, przywództwo, które też zobowiązuje do pewnych standardów. To znaczy powrócenie do pewnego kodeksu polityka jednocześnie, przywódca, czyli polityka, dbanie o dobro wspólne. Dzisiaj polityk i polityka, przywódca kojarzy się właśnie z czymś bardzo negatywnym. Tak jakby był przywódcę. gra słów. Ale coś w tym jest. Chciałbym przypomnieć Jana Pawła II, który gdy przybył z pielgrzymką do Francji, zapytał: Francjo, co zrobiłaś ze swoim chrztem? Myślę, że na tym tle trzeba by dzisiaj postawić pytanie bardzo podobne i pewnie Jan Paweł II by je postawił. Europo, co zrobiłaś ze swoim chrztem? A chrzest to nie tylko